ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันพิมลพันธ์อภาเวศค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะ 11:30 ถึง 12:00 อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะกับวันหยุดวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติไทยเรานะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์มีการบรรยายพิเศษเรื่องว่าโลกจะดับแน่แล้วไม่แคล้วปีหน้านะคะในมุมมองของดาราศาสตร์ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังส่วนช่วงที่2มีเรื่องของผลรางวัลแม็กซ์ไซซ์ปี54นะคะก็ยกย่องพัฒนามนุษย์ค่ะในช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนเช่นเคยค่ะมีเรื่องของพัฒนา IQ ด้วยผักและผลไม้มาฝากกันนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะนักดาราศาสตร์ของโลกค่ะก็มีการบรรยายพิเศษเรื่องหรือโลกจะดับแน่แล้วไม่แคล้วปีหน้าค่ะในมุมมองของนักดาราศาสตร์นะคะในการประชุม APRIM 2011ที่เชียงใหม่ค่ะศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงโจเซรินเบอร์เนลนักดาราศาสตร์หญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในปัจจุบันผู้ค้นพบพันซ่านะคะก็กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่องหรือโลกจะดับแน่แล้วไม่แคล้วปีหน้าในมุมมองของดาราศาสตร์ในการจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่11นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ว่ากระแสการตื่นตัวของสังคมในเรื่องของการสิ้นโลกในปี2012เริ่มขึ้นเมื่อมีผู้นำเสนอว่าปฏิทินมายาโบราณที่คำนวณและทำนายเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆเอาไว้และบันทึกเอาไว้ถึงวันที่21ธันวาคม2012เท่านั้นก็บ่งชี้ถึงการสิ้นสุดของโลกค่ะนอกจากนี้นะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวพายุภูเขาไฟระเบิดรวมถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นั้นก็สนับสนุนความเชื่อเหล่านั้นด้วยนะคะในการบรรยายครั้งนี้ก็ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ถูกนำมาเกี่ยวข้องกับความเชื่อนี้เช่นการกลับขั้วของแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ก็ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทุก11ปีแล้วก็ยังไม่พบนะคะว่าเกิดผลกระทบใดที่รุนแรงต่อมนุษย์หรือจะเป็นพายุสุริยะปริมาณจุดดับดวงอาทิตย์ในช่วงสูงสุดครั้งต่อไปจะมีปริมาณจุดน้อยกว่าครั้งอื่นๆและจะเกิดขึ้นช้าก็คือราวปลายปีค.ศ. 2013ปริมาณจุดที่มากที่สุดในครั้งที่ผ่านมาไม่แสดงถึงการดับสิ้นของโลกแต่อย่างใดนะคะดังนั้นในครั้งนี้ก็คงไม่ส่งผลเช่นกันแต่อาจจะส่งผลต่อดาวเทียมแล้วก็ระบบสื่อสารต่างๆค่ะส่วนปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กโลกกลับทิศทางแล้วก็โลกจะหมุนกลับทิศทางนั้นสนามแม่เหล็กของโลกมีการกลับทิศทุกๆประมาณ 300,000 ปีนะคะมนุษยชาติของเรานั้นเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 2,500,000 ปีมาแล้วดังนั้นจึงมีการกลับ ทิศนี้ขึ้นมาหลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ค่ะและยังไม่พบนะคะว่ามีผลกระทบกับมนุษย์หรือโลกนี้อย่างไรการกลับทิศสนามแม่เหล็กนั้นใช้เวลาประมาณถึง 5,000 ปีจึงสำเร็จโดยเริ่มจากการลดลงอย่างช้าๆนะคะของสนามแม่เหล็กโลกปัจจุบันนั้นสนามแม่เหล็กกำลังอ่อนกำลังลงนั้นอาจหมายถึงกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับทิศครั้งใหม่แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนทิศทางของการหมุนของโลกแต่อย่างใดศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงโจเซลินก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในปีคริสตศักราช2012ไม่มีการเรียงตัวกันของดาวเคราะห์แต่อย่างใดแล้วก็การเรียงตัวของดาวเคราะห์ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบทั้งในด้านแรงโน้มถ่วงหรือน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกค่ะส่วนดาวเคราะห์นิบูรุนะคะเรื่องเล่าเกี่ยวกับดาวเคราะห์ดังกล่าวนั้นก็กล่าวว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกสังเกตโดยชาวซูเมเรียนเมื่อ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลแล้วก็ยังพบอีกนะคะว่าดาวเคราะห์นี้มีการคาบการโคจรเท่ากับ 3,600 ปีด้วยวงโคจรที่ปรากฏเป็นรูปวงรีมากค่ะดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกกล่าวถึงว่าจะชนโลกในวันที่21ธันวาคม2012ในเวลาที่ค้นพบนั้นดาวเคราะห์นี้ก็อยู่ห่างจากโลกออกไป400ปีหรือเท่ากับ10เท่าของระยะถึงดาวพลูโตค่ะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะถ้าดาวเคราะห์นี้มองเห็นที่ระยะทาง400หน่วยดาราศาสตร์ในขณะนี้ก็อยู่ที่ห่างออกไป7หน่วยดาราศาสตร์ก็มองเห็นได้ในเวลากลางวันดังนั้นดาวเคราะห์นิบูรุจึงไม่มีอยู่จริงค่ะดาวเคราะห์น้อยหรือการชนดาวเคราะห์น้อยขนาด100กิโลเมตรก็เป็นความเสียหายที่รุนแรงครั้งสุดท้ายที่เกิดการชนเช่นนี้เมื่อ65ล้านปีที่แล้วค่ะการชนในครั้งนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์การชนขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้นทุกๆ 50 ถึง 100 ล้านปีและทำให้เกิดฝุ่นครอบคลุมชั้นบรรยากาศทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ค่ะหรือจะเป็นโครงการเฝ้าระวังทางอวกาศต่างๆนะคะสังเกตท้องฟ้าเพื่อเฝ้าระวังดาวเคราะห์น้อยต่างๆที่เคลื่อนที่เข้ามาถ้ามีดาวเคราะห์เหล่านี้เราก็จะรับรู้ก่อนเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะชนโลกสามารถที่จะทำการต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์น้อยเหล่านี้ถ้ามีดาวเคราะห์จะชนโลกในปี2012เราย่อมมองเห็นมันแล้วและยังไม่มีสิ่งใดในปี2012สำหรับกลุ่มดำที่ใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกในวันที่21ธันวาคมนะคะโลกดวงอาทิตย์และหลุมดำจะเรียงกันเป็นเส้นตรงโลกและดวงอาทิตย์ก็จะตกลงไปในกลุ่มดำหรือไม่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่21ธันวาคมของทุกปีค่ะนอกจากหลุมดำแล้วก็ยังอยู่ห่างออกไปถึง26,000 ปีแสงดังนั้นการเคลื่อนที่เข้าสู่หลุมดำด้วยความเร็วเท่ากับแสงยังต้องใช้เวลานานถึง 26,000 ปีเลยทีเดียวค่ะ ถ้ามีใครสักคนมองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ยังเผลอทุกทีที่เธอมากอดเผลอว่าเธอสุขที่เราได้เจอเคลื่อนไปตามที่เธอทั้งและเกือบลงรักเธอดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจถึงมันก็ไม่จริงฉันน่ะมันเข้าใจเธออยู่เพราะว่ารู้จักเธอมากันเนิ่นนานรู้ว่าเธอไม่เคยคิด ไม่มีวันรักกันเรามันเพื่อนกันก็เลยทำได้แค่เตือนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องได้ทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอเนี่ยใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริง ขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมีผลรางวัลแม็กเซไซปี54ค่ะก็ยกย่องพัฒนามนุษย์กันนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะวิศวกรอินเดียองค์กรกุศลฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์อินโดนีเซียและผู้ทุ่มเททำงานเพื่อสังคมในเอเชียค่ะก็ได้รับรางวัลแม็กเซไซประจำปี2554นั่นก็คือนางคาร์เมนสตาอาเบลล่าประธานคณะกรรมการกองทุนแม็กเซไซนะคะก็ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลแม็กเซไซประจำปี2554จากผลงานการทุ่มเทพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียให้ดีขึ้นค่ะโดยคณะกรรมการมีมติมอบรางวัลให้แก่ชาวเอเชียจำนวน3คนได้แก่นายฮาริชฮานดีวิศวกรชาวอินเดียวัย44ปีผู้พัฒนาหลอดไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ชาวอินเดียที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ปัจจุบันชาวอินเดียกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร 1,300 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะนอกจากนั้นคณะกรรมการยังตัดสินใจมอบรางวัลให้แก่นางตรีนะคะมุมปูนีนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือชาวอินโดนีเซียผ่านกองทุนไอบิก้าในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กโดยใช้แหล่งน้ำในเขื่อนเป็นต้นกำเนิดพลังงานเพื่อป้อนพลังงานไฟฟ้าให้แก่ชาวอินโดนีเซียกว่าครึ่งล้านคนส่วนผู้ที่ได้รับคัดเลือกรายที่3ได้แก่องค์กรอูเก้อิสเซนกานะคะกองทุนทางเลือกพัฒนาท้องถิ่นที่มีผลการนำใบพัดน้ำภูมิปัญญาโบราณในท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่เกือบถูกลืมมาพัฒนาเป็นปั๊มน้ำชักน้ำเข้าแหล่งเกษตรกรรมแล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านในฟิลิปปินส์โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะนอกจากนั้นยังมีการคัดเลือกมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่ชายผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามเพื่อเด็กหญิงในอินโดนีเซียแล้วก็ตั้งกองทุนเพื่อปล่อยเงินกู้ให้แก่ชาวอินเดียผู้ยากจนรวมทั้งชายหนุ่มชาวกัมพูชาที่ทุ่มเทเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูระบบประชาธิปไตยในกัมพูชาค่ะหลังจากเขาต้องสูญเสียบิดาด้วยฝีมือเขมรแดงในช่วงสงครามกลางเมืองในกัมพูชาเมื่อหลายทศวรรษก่อนนะคะทั้งนี้รางวัลแม็กเซไซก็ได้ชื่อว่าเป็นรางวัลโนเบลแห่งเอเชียค่ะก็มีคณะกรรมการกองทุนแม็กเซไซเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเอเชียจำนวน6คนในทุกปีค่ะโดยใช้ชื่อรางวัลตามชื่อของนายรามอนแม็กเซไซอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุเครื่องบินตกเมื่อปี2500ค่ะ ทำนองแห แห่งความหลังระหว่างเราได้ยินเมื่อไรยิ่งนึกถึงวันเก่านานๆแค่ไหนแต่เพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้เธอเป็นไงฉันอยากจะรู้เมื่อนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำนิดดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างเท่าไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้วันที่ความฝันมันไม่เห็นเป็นอย่างใจกระเจิดกระเจิงผิดเพี้ยนไปกันใหญ่เพียงแต่ยังน้อยฉันก็ยังชื่นใจที่เคยมีเธอเป็นนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินละวันเวลาเธอไม่ถูกทุกสิ่งเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว ้ยังคง มีแต่เธอเหมือนไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาอ้างว้างที่ไรในใจก็ยิ่งโหยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจยังเป็นอย่างนี้ให้เวลามันหมุนไปนานเป็นปีต่อให้เราไม่พบไม่เจอเป็นปีแต่เพลงนี้ยังทุ่มในใจ และเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะมีเรื่องของการพัฒนา IQ ด้วยผักผลไม้มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะบำรุงสมองก่อนเรียนด้วยเมนูผักผลไม้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ยากนะคะเตรียมง่ายไม่ยุ่งยากเลยทีเดียวนะคะรับประทานเป็นประจำก็ทำให้สมองดีเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นโภชนาการอาหารที่ดีด้วยค่ะก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะช่วยสมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะมื้อเช้าก่อนเข้าเรียนแล้วก็ใช้ความคิดระหว่างวันจำเป็นต้องบำรุงสมองให้รู้สึกกระฉับกระเฉงแม้จะเป็นมื้อที่รีบเร่งแต่ไม่ควรมองข้ามเมนูที่มีผัก ผลไม้เพราะบางประเภทมีคุณสมบัติดีต่อความจำสุดๆเลยทีเดียวนะคะอันแรกคือแซนด์วิชทูน่าผักโขมในผักโขมนั้นจะมีวิตามินอีโฟเลตนะคะช่วยชะลอปัญหาความจำเสื่อมอัตราการเปลี่ยนแปลงของความจำช้าลงด้วยค่ะอันที่สองคือผัดบรอกโคลีหมูสับในผักบรอกโคลีก็ให้สารอาหารจำพวกวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C แคลเซียมโฟลิกแล้วฟอสฟอรัสเหล็กไฟเบอร์ค่ะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์บำรุงเซลล์สมองให้ทำงานเชื่อมโยงกันดียิ่งขึ้นค่ะอันที่3คือผัดมักกะโรนีใส่ไก่และมะเขือเทศค่ะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามิน B1 นะคะช่วยลดอาการอ่อนล้าของสมองส่วนสารแอนตี้ออกซิเดนต์อย่างไลโคฟินนั้นจะป้องกันเซลล์จากการถูกทำลายของอนุมูลอิสระที่พบในอาการของโรคอัลไซเมอร์ค่ะอันที่4คือกล้วยหอมส้มและคันตาลูปค่ะก็จะมีไฟเบอร์วิตามินและช่วยกระตุ้นความตื่นตัวของสมองสำหรับกล้วยหอมหากทานเวลากลางวันจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวนะคะอันที่5คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะก็มีวิตามินซีแล้วก็ไฟโตนิวเทรียนทำให้อนุมูลอิสระหมดฤทธิ์ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้ระบบประสาทป้องกันอาการความจำสั้นและพัฒนากล้ามเนื้อสมองพลังงานสมองดีๆนั้นเริ่มต้นง่ายๆที่อาหารข้างต้นนะคะหมั่นทานเป็นประจำค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณน้องคุณหนูที่เป็นเยาวชนนะคะเพื่อที่จะได้มีพลังสมองดีๆก็เริ่มต้นที่อาหารนั่นเองนะคะรับประทานเป็นประจำแล้วก็ทำเป็นเมนูที่หลายแบบได้ตามชอบใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ you are what you are eat ค่ะบอกลาอาการอ่อนเพลียอารมณ์เสียไม่มีสมาธิในการเรียนไปด้วยการเลือกอาหารที่มีคุณค่านั่นเองค่ะ เธอข้างกายไม่รู้สุดเส้นทางเมื่อไรหรือจะเป็นยังไงแค่เพียงตอนนี้เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่มีใช้วันและคืนที่ดีให้คุ้มค่าในหัวใจเมื่อวันฉันและเธอต้องไปเพราะไม่รู้